był program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A referendum konstytucyjne w stulecie odzyskania niepodległości. Prezydent do tego pomysłu spróbuje dzisiaj przekonać marszałka Senatu. Rodzice niespełna dwuletniego chłopca nadal walczą o zgodę na jego wyjazd do Włoch. Lekarze w Wielkiej Brytanii uznali, że dalsze podtrzymywanie dziecka przy życiu nie ma sensu. Ta ustawa nie jest groźna dla Polski, przekonuje wicepremier Gowin. Chodzi o amerykańskie przepisy o zwrocie mienia ofiarom Holokaustu. Prawdopodobnie przed południem odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Rozmowy będą dotyczyły planowanego na listopad referendum w sprawie zmian w konstytucji. Na razie nie ma zgody co do terminu głosowania. Politycy PiS-u zgłaszali też wątpliwości do pytań, na które mieliby odpowiadać Polacy. Tematem zajął się Karol Darmoros. Do proponowanej przez prezydenta Dudę daty głosowania, czyli 11 listopada, nie jest przekonany marszałek Senatu Stanisław Karczewski. A to właśnie Izba Wyższa Parlamentu ma zdecydować o tym, czy referendum w ogóle się odbędzie. Będę rozmawiał o wszystkich aspektach, i o terminie, i o pytaniach, i o naszym stanowisku partii. Z pomysłu referendum nie ma zamiaru wycofać się prezydent. Jego minister i pełnomocnik do spraw referendum Paweł Mucha zapowiedział niedawno w radiowej Jedynce ważne wystąpienie Andrzeja Dudy podczas czwartkowego kongresu na Stadionie Narodowym. Jesteśmy przygotowani, żeby te pytania wstępnie przedstawiać. Ja nie wykluczam takiej sytuacji, a nawet wydaje mi się dość prawdopodobne, że pan prezydent będzie chciał i w toku wystąpienia 26 kwietnia i 3 maja już pewne kwestie szczegółowiej przedstawiać. Według Pałacu Prezydenckiego w referendum Polacy powinni odpowiedzieć na około 10 pytań. Karol Darmoros, Polskie Radio. Podczas szkolnego dnia tolerancji zerwał ukraińską flagę i krzyczał, że Ukraińcy to mordercy i zbrodniarze. Sąd okręgowy we Wrocławiu uznał, że mężczyzna jest winny nawoływania do nienawiści. Nie wymierzył mu jednak kary. Umorzył postępowanie na rok próby, bo jak tłumaczyła sędzia Anna Bałazińska-Goliszewska, agresję wywołały wspomnienia rodzinne. W chwili, kiedy zobaczył te flagi ukraińskie, kiedy zobaczył, że tam się odbywa jakaś impreza, to wtedy jego emocje zaczęły buzować i oskarżony zdenerwował się. Przypomniały mu się te wszystkie kwestie, które były związane z jego rodziną. Pytany przez dziennikarzy, dlaczego zachowywał się w ten sposób w szkole swojej córki, mężczyzna nie krył emocji. To nie jest to, że ja lubię czarny lub żółty i będę się o to kłócił. Dlaczego mam być się winny, jeśli pamiętam o zamordowaniu 2,5 miliona Polaków? Następnym razem wezwę policję, żeby ona tą sprawę załatwiła. Dodatkowa kara to 500 zł na cele charytatywne. Wyrok jest prawomocny. Rodzice niespełna dwuletniego chłopca nadal walczą o zgodę na jego wyjazd do Włoch. Brytyjski sąd rozpatrzy dziś ich odwołanie od decyzji zakazującej wywiezienia chłopca z Wielkiej Brytanii. Dziecko od grudnia 2016 roku przebywa w szpitalu w Liverpoolu. Cierpi na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną. W poniedziałek wieczorem chłopiec został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Mimo to oddycha samodzielnie. Lekarze twierdzą jednak, że dalsza terapia może być nie tylko daremna, ale także nieludzka, bo w mózgu zaszły nieodwracalne zmiany. Z Londynu Adam Dąbrowski. Rodzice mieli nadzieję, że uda im się zabrać Alfiego do rzymskiego szpitala Dzieciątka Jezus, powiązanego z Watykanem. Tam opieka nad Alfim miałaby być kontynuowana. Ale sędzia się nie zgodził. Przychylił się do argumentów lekarzy z Liverpoolu i stwierdził, że włoski szpital mógłby zaoferować Alfiemu tylko opiekę paliatywną. Opiekę dla nieuleczalnie chorych. Z tą opinią nie wszyscy się zgadzają. Jeszcze przed wyrokiem organizacja Zjednoczenie na rzecz Etyki Medycznej krytykowała to, co opisywała jako pozbawianie rodziców prawa do decydowania o losie ukochanego syna. Według lekarzy ze szpitala najlepiej byłoby, gdyby dziecko pozostało na oddziale do końca. Rodzina tego nie chce. Sędzia poprosił medyków, by rozważyli przewiezienie dziecka do domu, ale ojciec Alfiego oświadczył, że chce walczyć dalej. Będziemy apelować, chcemy jechać do Włoch. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przebywający w Stanach Zjednoczonych wicepremier Jarosław Gowin przekonuje, że przyjęta właśnie przez kongres ustawa nie jest groźna dla Polski. Chodzi o przepisy dotyczące zwrotu bezprawnie skonfiskowanego mienia ofiarom Holokaustu. Szczegóły w relacji Marka Wałkuskiego. Just Act nakazuje Departamentowi Stanu przygotowanie dla kongresu raportu oceniającego, w jakim stopniu poszczególne kraje wywiązują się z obowiązku restytucji mienia ofiar Holokaustu. W debacie nad projektem wzięła udział niewielka grupa kongresmenów. Ed Royce z Kalifornii przekonywał, że Just Act spowoduje wskazanie i zawstydzenie krajów, które ociągają się z restytucją mienia. To będzie jeszcze jedno narzędzie dla Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu sprawiedliwości dla poszkodowanych w Holokauście. Przebywający w Stanach Zjednoczonych wicepremier Jarosław Gowin uspokajał, że ustawa nie ma żadnej mocy obligatoryjnej. Dzisiaj nie widzimy powodów do tego, żeby się czymkolwiek niepokoić. W Just Act żadne państwo nie jest wymienione z nazwy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dodajmy, że nowe prawo musi jeszcze zatwierdzić prezydent Donald Trump. I na tym kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 8.30. Adam Malecki. W Lidze Mistrzów Liverpool, AS Roma 5-2. The Reds wygrali pierwsze spotkanie półfinałowe, a ich wyczyn mógł być jeszcze bardziej pokaźny. Do 69 minuty Liverpool prowadził 5-0. Popisowo grał Mohamed Salah. Strzelił dwa piękne gole, a przy dwóch kolejnych asystował. Trener Jurgen Klopp nie szczędził pochwał pod adresem Egipcjanina. Był niesamowity. Jego pierwszy gol to genialny strzał. Już kilka takich ma na koncie, więc to pokazuje, że nie ma w tym przypadku. Jest to tym bardziej wyjątkowe. Przy drugim golu wykazał się sprytem. Do tego pomógł przy kolejnych bramkach. Wspaniały wyczyn. A Mohameda Salaha w Liverpoolu już okrzyknięto piątym Beatlesem. W Rzymie dzięki golom w końcówce Edina Dzeko i Perrottiego odżyły nadzieje. Udało się odrobić straty z Barceloną, można z Liverpoolem. Wierzy w to trener Eusebio Di Francesco, który chwalił, ale i ganił swoich piłkarzy. Popełniliśmy wiele karygodnych błędów, które nie powinny się przydarzyć. Z drugiej strony piłkarze zasługują na pochwałę, ponieważ nie przestali wierzyć. Po raz kolejny udowodniliśmy, że mamy duszę. Boli mnie to, że przegrywaliśmy tak dużo pojedynków jeden na jeden w środku pola. Piłka nożna bazuje właśnie na takich pojedynkach. Jeśli nie podejmiesz walki, to Barcelona strzeli ci 4 gole, a Liverpool 5. Sprawa awansu nie jest przesądzona. Wszystko jeszcze za tydzień w Rzymie może się zdarzyć. Wiele się będzie działo zapewne dzisiaj w drugim półfinale. Bayern podejmie w Monachium Real Madryt. Królewcy wygrali dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów. Początek meczu o 20.45. O godzinie 16 za to nasi hokeiści zagrają w trzecim spotkaniu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Polacy przegrali z Włochami, ograli Słowenię, a dzisiaj zmierzą się z Wielką Brytanią. Brytyjczycy przegrali wczoraj 1-6 z Kazachstanem, który jest liderem z kompletem punktów. Biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce. Do światowej elity, przypominam, awansują dwie drużyny. Światowy poziom koszykarski to oczywiście Liga NBA. Poznaliśmy kolejnych półfinalistów. To Philadelphia 76ers oraz obrońcy tytułu koszykarze Golden State Warriors. Amerykańskie media przypominają, że gracze Filadelfii jeszcze 2 lata temu w lidze w sezonie zasadniczym zwyciężyli tylko w 10 spotkaniach, a ostatni raz w drugiej rundzie play-off grali 6 lat temu. W ostatnim meczu zawodnicy ze stanu Pensylwania pokonali Miami Heat 104-91 i wygrali całą serię 4-1. W takim samym stosunku obrońcy tytułu koszykarze Golden State Warriors zwyciężyli San Antonio Spurs w decydującej konfrontacji, triumfując 99-91 w półfinale zachodu. Wojownicy zagrają z Nowym Orleanem. To będzie dla nas świetny test, mówił koszykarz Golden State Klay Thompson. Z Miami Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Z zachodu napływa nieco chłodniejsze polarne morskie powietrze. Dziś w miarę pogodnie, jedynie na południowym wschodzie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. Na północy i zachodzie możliwe burze, temperatura od 13 stopni to w Suwałkach i w Augustowie, 15 w Pile i Olsztynie, 17 w Toruniu i Bydgoszczy, 19 w Łodzi i Poznaniu, 21 w Częstochowie i Krośnie, do 23 stopni w Krakowie i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety Devitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne Pediatria 11-2014, strony 609-17. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mhm. I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telewizor na nowy, Misiu. 1000 złotych taniej. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 złotych. Włączamy niskie ceny. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Like a heat-seeking missile, you got yourself a smile a mile wide. You're floating free, gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Agnieszka Ścikaj, wiceprzewodnicząca Kukiz 15. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Od tygodnia w Sejmie trwa protest osób, opiekunów osób niepełnosprawnych i samych niepełnosprawnych. Wczoraj rząd ogłosił, że zawarł porozumienie z częścią, ale nie akurat tą protestującą, tylko z innymi stowarzyszeniami, które też skupiają osoby niepełnosprawne. No ale protestujący to porozumienie odrzucają, twierdząc, że ono nie spełnia ich głównego postulatu, czyli 500 zł dla każdej osoby, która po ukończeniu 18 roku życia nie może w pełni wykonywać swojej pracy i działać. A jak pani patrzy na ten proces i na to porozumienie? Znaczy, trzeba by było uporządkować pewne rzeczy. Państwo reprezentujące organizacje pozarządowe, które zasiadają w Radzie Społecznej, Radzie Doradczej, ciało doradcze pana ministerstwa, debatują od 2 lat i przygotowują pewne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Słuszne, dobre rozwiązania. Tam się toczy rozmowa na temat potrzeb osób niepełnosprawnych. Polityka wobec osób niepełnosprawnych ma bardzo wiele do nadrobienia, bo tam rzeczywiście wyglądała ona tak z do skoku, czyli która grupa w jakiś sposób mocniej, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, coś wykrzyczała, wyszarpała rządowi w poprzednich kadencjach, to otrzymywała. Nie było spójnej polityki, nie ma orzecznictwa, nie ma systemu wsparcia i dlatego do tych rozwiązań ta rada dochodzi. Natomiast kwestia porozumienia z rodzicami osób niepełnosprawnych, dorosłych osób niepełnosprawnych, to jest ta grupa, która właśnie protestuje w Sejmie. Musiałaby dotyczyć, musiałaby toczyć się rozmowa z nimi przede wszystkim, bo to one protestują, walczą o 300 tysięcy osób, swoje dzieci, dotyczyć tych postulatów, które one zgłaszają. Teraz porozumienie podpisała Rada Ciało Doradcze, które tam jakby ma swoją reprezentację, ale nie z nimi, tylko w sprawach jakichś tam kierunków polityki. Oczywiście w tym porozumieniu pomiędzy rządem... W porozumieniu rząd tak. zapisał, prawda, że zostanie podniesiony... Zostanie podniesiona od 1 czerwca renta socjalna do poziomu najniższej emerytury i to jest 1030 zł. I to był drugi postulat tych osób. Pierwszy postulat to był zasiłek rehabilitacyjny, ona tak go nazwała, w wysokości 500 zł. To było... Całe ich postulaty sprowadzają się do jednej rzeczy, żeby dorosłe osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które w tej chwili muszą przeżyć za niecałe 900 zł, miały minimum socjalne w Polsce. Minimum socjalne w Polsce to jest 1200 zł na osobę samotnie gospodarującą. Te panie wiedzą, że za chwilę ich braknie, są opiekunami od urodzenia tych dzieci. Te dzieci nie wyzdrowiały, są osoby dorosłe, dalej mają takie same potrzeby, jeśli chodzi o rehabilitację i leczenie i one wiedzą, że może ich kiedyś braknąć i co z tymi dziećmi. Więc one walczą o pieniądze na przeżycie dla swoich dzieci. I teraz ten drugi postulat, on nie był w ogóle, nie podlegał dyskusji podczas tego pracy zespołu, który wcześniej był toczył. To jest postulat, który rzeczywiście bardzo głośno wybrzmiał. Wszystkie media zwróciły na to uwagę, w jakiej sytuacji są te osoby, te dzieci, tych pań. No i on się gdzieś tam znalazł, ale to nie jest ten postulat, który spełnia te ich oczekiwania. I tutaj rząd popełnia błąd, dlatego że rozmowy na temat tych postulatów powinny toczyć się z tymi paniami, bo one mają bardzo skonkretyzowane oczekiwania. No tam parę razy dochodziło do tych rozmów. Był premier, był prezydent, była minister Rafalska, tylko że one się właściwie nie kończyły na niczym konkretnym. Tak to można nazwać. Tak, znaczy, ja bym powiedziała tak, rozmowa polega na pewnym dialogu i na wysłuchaniu przede wszystkim w pierwszej kolejności postulatów. To rozmową nazwałabym rozmowę pana prezydenta. Pozostałe spotkania były raczej takim wygłoszonym orędziem do tych pań, oczywiście nie spełniającym tych oczekiwań. Panie rzeczywiście są już zdenerwowane, są zmęczone. Proszę sobie wyobrazić, że tam tydzień z tymi dziećmi niepełnosprawnymi na tym korytarzu są i nikt jakby... mają wrażenie, nie traktuje poważnie ich postulatów. Chociaż ja nie chcę jakby mówić, że rząd nie podejmuje tego dialogu, bo on podejmuje w jakiś sposób ten dialog i próbuje rozwiązywać problemy. Jest tam inne pytanie. Ale... Dlaczego się do tego protestu doszło? No przecież wiadomo było, że te postulaty, przecież takie postulaty nie rodzą się tak nagle z dnia na dzień, tylko rozumiem, że one są cały czas zgłaszane wcześniej, a protest powstaje dopiero wtedy, kiedy człowiek napotyka na mur oporu czy milczenia. Jest desperacji. Jest desperacji. W normalny sposób nikt nie idzie do Sejmu i nie kładzie się na posadzce, żeby tam przez tydzień czy dłużej siedzieć, prawda? I tu pan dotknął, panie redaktorze, klucz problemu, dlatego że te panie przychodziły regularnie do Sejmu w momencie, kiedy pozwolono im zacząć przychodzić do tego Sejmu, ponieważ po ostatnim proteście, kiedy walczyły w 2014 roku, one miały zakaz wchodzenia do Sejmu po taki długi czas, kiedy wydał pan marszałek Sikorski. I one w tej kadencji, ponieważ podczas tamtego protestu wspierały OI Prawo i Sprawiedliwość. Cały czas z nimi siedziała w tych korytarzach, pomagały im walczyć te 17 dni. To mówiąc im właśnie, że o te osoby trzeba tak walczyć, bo nikt się o nich nie upomni. I one wróciły do Sejmu z tym, że ja osobiście wprowadzałam na różne spotkania do Sejmu. W październiku 2016 roku Paweł Kukiz zrobił konferencję, w którym wyraźnie wyartykowaliśmy ich postulaty. Te panie chodziły na wszystkie spotkania cierpliwie. One bardzo z dużą ufnością podchodziły do rządu Prawa i Sprawiedliwości i okazało się tak, że ja składałam kolejne projekty zostały odrzucane. Łącznie z tym, że nawet był odrzucony projekt, jeden z ich postulatów o ograniczeniu ubezwłasnowolnienia ich dzieci, który ani nawet nic nie kosztował. Po prostu był odrzucony, wrzucony do kosza, to się zadziało prawie 2 lata temu i one to widziały, że jednak obietnice przed wyborami są jedno, a w drugiej strony nikt nie interesuje się. Kolejne ogłoszone dobre wyniki rządu, kolejne pieniądze, które się pojawiają w budżecie. Pan premier wychodzi i mówi, że mamy 30 miliardów, chcemy się podzielić z nim Polakami i o nich nikt nie pamięta, więc one w tym akcie desperacji wróciły na korytarze sejmowe, przypominając o sobie, przypominając o tych swoich dzieciach, bo ich nie jest dużo, to są osoby, które się nie mogą poruszać, które nie będą robić protestów, których nie wspiera żadna partia polityczna. polityczna, bo to nie jest jakiś wielki elektorat, więc one po prostu w tej desperacji przyszły i wiedzą, że tak, i dlatego nie ufają, wiedzą, że żadne wyprowadzenie ich z Sejmu nie poskutkuje, bo są nauczone poprzednim razem. One wiedzą, że jak one stąd wyjdą, to nigdy tych postulatów się nie doczekają i dlatego są tak zdeterminowane. Jeśli dobrze rozumiem, to były te dwa główne postulaty. Jeden właśnie dotyczył zrównania renty socjalnej z najniższą emeryturą, a drugi to jest właśnie ten dodatek rehabilitacyjny. Tak. Ten pierwszy postulat, drugi, bo to w zależności od tego, z kim się rozmawia, on jest pierwszy lub drugi, ale jeden z nich został spełniony, a drugi, czyli ta renta rehabilitacyjna, czy dodatek rehabilitacyjny raczej, jeszcze spełniony nie został i o to w tej chwili się rozbijają te rozmowy, tak? Tak, ja tak jestem osobą, która chce, żeby ten dialog się toczył i uważam, że rzeczywiście też jestem jakby zmęczona, te panie są zmęczone tym, że rzeczywiście patrzymy na te dzieci i naprawdę serce się kraje, więc ja uważam, że rozmowa rządu powinna być taka w tej chwili, że jeżeli jest wola, bo gdzieś ta wola się tam przebija w słowa pana premiera, to powinno się usiąść z tymi paniami, na przykład porozmawiać o kwotach, o harmonogramie, o wdrażaniu tego postulatu. One w jakiś sposób myślę, że będą spokojnie o ten temat rozmawiać. Chcą, żeby ich dzieci miały te 1250 zł renty łącznie z tym dodatkiem. To jest cała kwota, jakie one oczekują. I myślę, że jeżeli ta część związana z podniesieniem o te 100 zł w tej chwili jest już wynegocjowana i ona się zdarzy, to teraz ta druga kwota jest w gestii rządu i tak jak na przykład Dostępność Plus jest rozłożona na lata, jest rozłożona na kwoty, to o tym można rozmawiać. No dobrze, ale dlaczego, no, można, ale dlaczego ta rozmowa tego rodzaju, no bo zakładam, że jeśli są takie postulaty, to właśnie odbywa się rozmowa i próbuje się wypracować, nazwijmy to, jakieś porozumienie. Dlaczego pani zdaniem do niej ostatecznie nie dochodzi? No bo na razie jest to faktycznie tak, że rząd zawarł porozumienie poza Sejmem, prawda? Protestujący w Sejmie ogłaszają, że jego to porozumienie nie dotyczy. To jest absurdne. Jak można rozmawiać z kimś, kto w tych rozmowach nie uczestniczy? Te rozmowy powinny się odbywać tam razem z nimi, nawet jeżeli mówiąc, no to mogą być tak, jak pan prezydent rozmawiał z nimi w pokoju i to wcale nie musiały być kamery. I tylko nie może być tak, że przychodzi ktoś z rządu i mówi tak, proszę porozumienie, proszę się tu podpisać, myśmy sobie tam wypracowali porozumienie. Ono co prawda nie jest z wami wypracowane, ale proszę się podpisać i to jest ostateczna decyzja rządu. Tak się nie rozmawia z tymi osobami. One tak właśnie mają rozmowy już od 15 lat. Tak się z nimi właśnie rozmawiano, więc dlatego wiedzą bardzo dobrze, że jeżeli wyjdą z tego parlamentu, to znowu dostaną zakaz, bo tak już się zadziało wejścia i nigdy już nie będą miały szansy ponownie znowu zawalczyć o swoje dzieci. Są coraz starsze, są coraz słabsze. One się po prostu o to boją. A jak się pani poseł podoba pomysł premiera, który w czasie spotkania z protestującymi powiedział o daninie solidarnościowej, mianowicie, że zamierza obciążyć dodatkowym podatkiem 0,5% najbogatszych Polaków i z tych pieniędzy sfinansować pomoc dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin. Absolutne faux pas, jeśli chodzi o to, o moment, o czas i to, w jaki sposób to zostało wyartykułowane, danina kolejna. W momencie, kiedy przychodzą mamy upominać się osoby niepełnosprawne, premier zamiast mówić o tych dla nich propozycjach i wysłuchać tych oczekiwań i tych problemów, bo to też jest bardzo ważne, że one miały wreszcie okazję powiedzieć premierowi naszego kraju, jakimi one problemami się stykają, bo może ktoś nawet nie wie, może pan premier nawet nie wie, no to pan premier wychodzi i mówi tak, no dobrze, to teraz inną grupę społeczną, ludzi trochę lepiej zarabiających na to, żeby wam te problemy rozwiązane, obciążymy kolejnym podatkiem, czego już jest bardzo dużo w Polsce. Więc kolejny pomysł na podatek usprawiedliwiony sytuacją osób niepełnosprawnych, gdzie osoby w Polsce, które lepiej zarabiają, już płacą trochę większe podatki, bo 32% to jest drugi próg podatkowy, gdzie mamy fundusz, państwowy fundusz rehabilitacji, gdzie pracodawcy wpłacają swoje składki, gdzie osoba, która na przykład podejmuje większą aktywność zawodową, na dwóch umowach płaci podwójne składki zdrowotne, więc tych danin dla ludzi trochę lepiej zarabiających mamy już sporo. No ale premier mówi tak, to będzie dotyczyło tylko ludzi, którzy zarabiają miesięcznie powyżej, nie wiem, 20, 30, 40, różne są sumy, ponieważ jeszcze nie mamy projektu tej ustawy, w każdym razie zarabiających dużo, a tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy walczą o 500 zł. No więc dlaczego ci bogaci mają nie pomóc tym biednym, a rząd w tym pomoże? No właśnie, to panie redaktorze, po pierwsze nie wiemy, kto u pana premiera to jest bogaty, bo ja słyszałam, jak on raz powiedział, że to jest ta osoba, która 6 tysięcy mniej więcej zarabia. I teraz dla mnie to jest jedna z niższych pensji w Unii Europejskiej. To teraz mamy odpowiedź, dlaczego młodzi ludzie chcą wyjeżdżać do Unii Europejskiej, zarabiać gdzie indziej. Bo jeżeli ich premier własnego kraju zamiast dążyć do tego, żeby młodzi ludzie mieli jakiś poziom życia... Premier powiedział wyraźnie o tym 0,5% najbogatszych. Więc zakładamy, że to nie jest 6 tysięcy, tylko co najmniej, nie wiem, kilkanaście, a może kilkadziesiąt. No to właśnie, zobaczymy, tak? Bo będziemy rozmawiać nad konkretnym projektem, bo rzeczywiście, jeżeli na tej pierwszej konferencji w ogóle to nie padło i nie było mowy o jakiej grupie się mówi, tylko się najbogatszej, tak? No to dlatego ja wracam do tego, że nie wiemy, jaki kolejny podatek, po pierwsze. Po drugie, to jest przekaz taki podprogowy trochę, tak, panie redaktorze, bo jeżeli ludzie widzą dramatyczną sytuację, widzą osób, których trzeba utrzymać i wszyscy myślą o tym solidarnie, bo każdy ma taki odruch serca, że chce utrzymać takie osoby z jednej strony, a z drugiej strony od razu jest decyzja rządu, który za nich zdecyduje, że to nie będzie dobrowolne, to będzie po prostu przymus, czyli masz utrzymywać, no to podprogowo ludzie kierują swoją złość za wyższe podatki na osoby uboższe, na osoby, które nie mogą pracować, nie mogą same się utrzymywać, co naprawdę im nie pomaga, bo one już dużo w swoich środowiskach wiejskich, w których jest dużo stereotypów, spotykają się z dużym ostracyzmem jeszcze z tego choćby nawet tytułu, więc to było straszne, jeśli chodzi o ogłoszenie moment, o pokazanie tego i skierowanie rzeczywiście całej złości podatników polskich na osoby niepełnosprawne. Zostawiamy kwestię tego protestu. Mam nadzieję, że jednak do jakiejś racjonalnej rozmowy dojdzie. Przenosimy się na chwilę za ocean. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła tak zwany Just Act albo ustawę 447, albo pojawią się różne nazwy. Rzecz sprowadza się do tego, że wcześniej przyjął ją Senat, teraz przyjęła ją Izba Reprezentantów, że Departament Stanu będzie mógł, ma obowiązek składać informacje na temat majątków i zwrotu majątków, również tych osób, które są zrzeszone w organizacjach upamiętniających Holokaust i używać środków, które mają wymusić albo mają zmienić nastawienie poszczególnych państw, żeby te pieniądze do tych organizacji spływały. Czy to jest dobry pomysł i dobre rozwiązanie dla Polski? No oczywiście, że to nie jest dobre rozwiązanie dla Polski. No to jest tak, że nasz przyjaciel, sojusznik, ale też partner i biznesowy w tej chwili bardzo o dużych jakby kontraktach, bo mamy ze Stanami Zjednoczonymi w tej chwili umowy związane z dystrybucją gazu, mamy kontrakty związane z przemysłem zbrojeniowym, czyli Stany Zjednoczone nie tylko mają takie przyjacielskie formy, czyli na przykład przez media, przez mówienie o różnych formach egzekwowania wobec Polski, ale też ekonomiczne, bardzo ważne zobowiązania. I teraz jak one wszystkich tych argumentów zaczną używać po to, żeby naciskać na Polskę, by wywiązywała się ze zwrotu majątku, który nie ma spadkobierców w Polsce, czyli tak naprawdę majątku, który według wszelkiej logiki nie należy do państwa Izrael, ponieważ on był przed wojną, a przed wojną przecież nie było państwa Izrael, no to tak naprawdę możemy się obawiać. To dotyczy nie państwa Izrael, tylko dotyczy organizacji zrzeszających potomków ofiar Holokaustu lub ich krewnych, bo to jest ta grupa, która domaga się tych pieniędzy, czyli nie mówimy nawet o państwie. No tak, ale my jakby, no, rzeczywiście to nie będzie pewnie majątek państwa Izrael, no ale są to organizacje pozarządowe, które de facto będą, z punktu widzenia Polski i utraty pewnych dóbr, no to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu Polska za to będzie musiała płacić i to duże pieniądze. I pytanie, czy nas na to stać. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Agnieszka Ścigaj, wiceprzewodnicząca klubu Kukiz 15. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując dron Unique Breeze z drugą baterią w zestawie, oszczędzasz 100 zł, płacąc 999 zł, a kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, oszczędzasz 500 zł, płacąc 1999 zł. A dodatkowo do dowolnego laptopa podstawowa konfiguracja już za 25 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klawo, jadziem. Tu u Brąki w Stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, apeluś maca, czy towar kupić się opłaca? jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się fela, ptany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawo, tamulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy w oko i szuszu flatką i zmiana tam. Tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A bronka krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy policja i bułko wryja i fajno jest. Warszawskie kombo taneczne. 8:30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. One walczą o pieniądze na przeżycie swoich dzieci. Tak o proteście opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie mówi Agnieszka Ścigaj, wiceprzewodnicząca klubu Kukiz 15. Jej zdaniem rząd popełnia błąd, bo powinien negocjować z matkami protestującymi w Sejmie. Jak można rozmawiać z kimś, kto w rozmowach nie uczestniczy, stwierdziła Ścigaj. To nie jest dobre rozwiązanie dla Polski. Tak z kolei mówiła o przyjętym JAS Act, amerykańskich przepisach o zwrocie mienia ofiarom Holokaustu. Kto i jak nadzorował Stołeczne Biuro Gospodarki Nieruchomościami? Dzisiaj zajmie się tym komisja od warszawskiej reprywatyzacji. To w BGN zapadały decyzje co do zwrotu terenów. Sprawdzony zostanie nadzór nad biurem za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz. Przed komisję wezwano Elżbietę Jakubiak, która była dyrektorem BGN za czasów Kaczyńskiego, a także Andrzeja Jakubiaka, który przez 5 lat był zastępcą obecnej prezydent stolicy. Wezwana została też Hanna Gronkiewicz-Waltz. Prezydenci Korei Południowej i USA spotkają się w połowie maja przed spotkaniem Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej. Poinformował o tym anonimowo przedstawiciel prezydenta z południa. Moon Jae-in ma też od razu skontaktować się z Trumpem po swojej rozmowie z Kim Jong-unem. Do tego spotkania ma dojść już w piątek. Spotkanie USA-Korea Północna ma być z kolei na początku czerwca. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycja, to trochę a propos polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. Są widoki na rozejm w wojnie, która dopiero co wybuchła. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Francji powiedział, że jest, jak to ujął, bardzo duża szansa na zawarcie umowy handlowej Waszyngtonu z Pekinem. Prezydent Trump zapewnił, że w ciągu kilku dni przedstawiciele obu państw zasiądą do negocjacji. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach sporo mówiło się o handlowym konflikcie po tym, jak Amerykanie i Chińczycy obciążali wzajemnie wysokimi cłami produkty sprowadzane do swoich krajów. Tyle o imporcie, to może 3 słowa o eksporcie. Ten z Polski w dużej części zależy od sprzedaży branży motoryzacyjnej. Eksperci z firmy Automotive Suppliers poinformowali, że w całym 2018 roku eksport branży motoryzacyjnej może sięgnąć 26,5 miliarda euro i byłby to wzrost o 5%. Gdyby te prognozy się ziściły, to byłby kolejny świetny rok dla polskich fabryk motoryzacyjnych. To jeszcze chwilę o międzynarodowej współpracy gospodarczej. W Wilnie rozpocznie się dzisiaj, za mniej więcej 2 kwadranse, pierwsze polsko-litewskie forum ekonomiczne pod nazwą Partnerstwo Strategiczne. Program spotkania przeczytał litewski korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski. W forum weźmie udział ponad 300 gości z Polski i Litwy. Jest to spotkanie na wysokim poziomie, w którym ma uczestniczyć wielu przedsiębiorców i polityków z naszych krajów, powiedział Polskiemu Radiu jego organizator, profesor Alvidas Nigrzętajtis, prezes Zarządu Forum Dialogu i Współpracy imienia Jerzego Giedroycia w Wilnie. Delegacją polską będzie prowadził minister Dworczyk, ale też będzie Kornel Morawiecki i dużo wiceministrów, którzy zajmują się sprawami gospodarczymi. Nigrzętajtis dodaje, że wśród uczestników będzie też były prezydent

Romantic Soul w naszej piosence dnia. Spotkamy się z tym nagraniem dziś dużo części, oczywiście polecamy Państwu. Za 20 minut 9, za chwilę muzyczny rozkład jazdy, w którym będziemy wspominali to, co wczoraj wydarzyło się wieczorem, czyli gala Fryderyków, już wiemy, kto otrzymał. Ale zacznijmy sobie odrobinkę wcześniej, bo bardzo cieszę, że hej z Fryderykiem. Z pewnego oddalenia kosmosu świetlnych lat właściwie nie ma i nie było mnie. Ryki rozdane i bardzo cieszę, że hej. Muzyka. muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Pana redaktora cieszy? Niektórych niekoniecznie. Zgryźliwie dodali wczoraj komentarze, że to jednak stare numery nagrane po prostu jeszcze raz. A są artyści, którzy stworzyli nowe numery. Co człowiek to inna ocena, ale bardzo dobrze, dyskutujmy na temat Fryderyków. Były niespodzianki, nie było sensacji. To jeden z tytułów, który dziś znalazłem. Całkiem sporo zaskoczeń, to drugi. Także tu nie będę się już powtarzać. Dwie panie po dwie nominacje w jednej kategorii, a pogodził je mężczyzna. Nie Ania Dąbrowska, nie Daria Zawiałow, a Cortez zwyciężył w kategorii utwór roku. To dobry moment, żeby przypomnieć ten utwór. Dobry moment. To debiutant sprzed 2 lat, a teraz już prawdziwy artysta. Pełną parą. Gębą? Widzę, jak cierpisz ze mną. Nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Ciekawe, czy ten Fryderyk spowoduje, że Cortez się trochę uśmiechnie, że zacznie nagrywać może takie bardziej pozytywne utwory. Ja też nie wiem, czy publiczność tego oczekuje. Tak czy inaczej, serdecznie panu Cortezowi gratulujemy. Pan Cortez jest artystą, sam podejmuje decyzję. Proszę mu się nie wtrącać. Nie, to najgorzej, żadna presja. Dodam, że porówno obdzielono Fryderykami siostry Przybysz. Paulina dostała w muzyce elektronicznej za płytę Chodź tu, a Natalia w kategorii pop za Światło nocne. Przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko, to dobry moment. Bardzo dobry, żeby powiedzieć, że w hip-hopowej kategorii albumem roku został Szprycer, Taco Hemingwaya, a w muzyce korzeni triumfowała kapela ze wsi Warszawa dzięki reakcji mazowieckiej. Na 6 ostatnich płyt kapeli to ich 5. Fryderyk w tej kategorii. Jedynie album Nord z 2012 roku na Fryderyka według jury nie zasłużył. Prawdopodobnie tylko dlatego, że w 2013 nie było kategorii folk, muzyka, korzeni. Wracając jeszcze do Fryderyka dla zespołu Hej, wiesz, który to jest Fryderyk na półce Katarzyny Nosowskiej? 32. Bardzo dobrze przygotowany redaktor, bardzo się cieszę. No to powiem, że Daria Zawiałow przegrała walkę o utwór roku, ale dostała statuetkę za alternatywną płytę roku, a Kysz oraz za debiut w rozrywce. W jazzie statuetka za debiut przypadła Kubie Więckowi. Kuba w ubiegłym roku otrzymał Trójkowego Mateusza, także dla najlepszego jazzowego debiutanta. Jego album Another Raindrop to pierwsze wydawnictwo w reaktywowanej niedawno legendarnej serii Polish Jazz. To dodam jeszcze, że jazzową płytę roku, a słuchamy sobie Kuby właśnie, wybrano akurat You Loved Macieja Obary, jego pierwszy album nagrany dla renomowanego ECM-u. Pan Maciej podziękował m.in. mamie, która, gdy miał 14 lat, sprzedała samochód i kupiła mu saksofon, mimo że wcale nie chciała, żeby grał. Po chwili musiał wracać na scenę i odbierać jeszcze jednego Fryderyka, tym razem dla artysty roku w kategorii jazz. Ale jazz. Kuba Więcek gra, to jeszcze dodam, że teledyskiem roku został wybrany film Kobasa Laksy do piosenki Abdul Bey Jazz Bandu Młynarski Masecki, co też nas szczególnie cieszy, gdyż panom kibicujemy. Fryderyki? Ajajajaj. No właśnie, chciałoby się powiedzieć. Fryderyki. I już po Fryderykach za rok 2017 pora zacząć myśleć o przyszłym roku. Właśnie bym się zwrócił do pani Katarzyny Nosowskiej, bo byłoby miło mieć 33. No to tak właśnie, tak. Ale to solowo? Nie wiem, cokolwiek. A nie, ja zapomniałem, że ty nie wywierasz presji. Nie. To żeby sprawa była jeszcze artystyczna. To ja jeszcze powiem, że Festiwal Tauron Nowa Muzyka już za chwilę, dokładnie w audycji do południa, ogłosi ostatnie gwiazdy swojej tegorocznej edycji. Odbędzie się ona między 28 czerwca a 1 lipca. Przypomnijmy, że to do tej pory zapowiedzieli się m.in. Fever Ray, Arka, Samfa czy Son Nux. Przedwczoraj festiwal ogłosił jednodniową wrocławską imprezę, która odbędzie się pod jego auspicjami o nazwie Tauron Nowa Muzyka Pop-Up. 16 czerwca we wnętrzu browaru mieszczańskiego wystąpią m.in. weterani niemieckiej elektroniki, którzy zaczęli już elektronizować. Mocno elektronizują, prawda? Nasze rączki chodzą tutaj, widzę pana redaktora, jak DJ. Kiedyś coś takiego, ale niechcący. Chodzi o grupę Mouse on Mars. Zaprezentują się w zespołowej formule. Zaprezentują muzykę ze swojej najnowszej płyty Dimensional People. Szalona orkiestra marszowa, grająca techno... Mojte? Redaktor Gil mnie czasami zaskakuje, naprawdę. Oraz współzażyciel legendarnej wytwórni Compact Michael Mayer. To wszystko we Wrocławiu. Przypomnę, 16 czerwca dla wszystkich, którzy lubią się elektronizować. Dużo się też będzie działo dziś w programie alternatywnym. Najpierw po 19 gościem będzie Mateusz Franczak, znany z zespołów Daktari i How How, nagrywający także płyty solo. 2 lata temu opublikował debiutancki album. Pojutrze ukazuje się jego 2. płyta, nagrana w dobrze w Trójce kojarzonym Teatrze Syrena, w której powstanie zaangażowali się tak fantastyczni muzycy, jak Paweł Sztamborski na klarnecie grał, Patryk Zakrocki na altówce, czy Hubert Zemler na perkusji. Po 20 retransmitować będziemy koncert duetu Grand Brothers z Düsseldorfu. Panowie wystąpili na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wczoraj wieczorem. To dziś w programie alternatywnym. Bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Krystian Hanke. Jeszcze powrócimy i posłuchamy sobie Daria Zawiałów. Dawno nie macie. Klasy Sensi, Daria Zawiałow, przypomnę, od wczoraj, z dwoma Fryderykami. Jeszcze wypada bardzo serdecznie i serdecznie i serdecznie pozdrowić prowadzących wczorajszą galę, czyli Agnieszkę Szydłowską i Piotra Meca. To prawie na zakończenie porannej audycji, bo my już mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za wszystkie listy, telefony, smsy w każdej sprawie. Za 5,5 minuty będzie 9, po 9 audycja do południa i spotka się z Państwem Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując Power Audio marki Sony z systemem Megabass, oszczędzasz 100 zł, płacąc 899 zł. Kupując przenośny dysk twardy Seagate Expansion o pojemności 1 TB, oszczędzasz 30 zł, płacąc 189 zł. A kupując elektryczną deskorolkę Skymaster Wheels 6,5 cala Dual System o zasięgu do 20 km na jednym ładowaniu, zapłacisz 799 zł. MediaMarkt, precz z nudą!